ังกันตามสบายฮะตอนนี้ก็ปีใหม่แล้ววันนี้อาตมาก็จะพูดเรื่องมงคลชีวิตฉบับย่อก็คือคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีสู่สถานที่ดีเพราะนี่คือเป็นมงคลชีวิตถ้าใครมี5ดีเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขจะมีเรื่องเดือดร้อนน้อยคิดดีก็คือคิดที่ออกจากกามคุณแล้วก็ไม่พยาบาทแล้วก็คิดที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้คือการคิดดีการออกจากกามคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตมีความสุขกามคุณคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลมต่างๆที่เรายึดติดเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยชีวิตหนักคือต้องแบกคือถ้าคนวางใจไม่เป็นเนี่ยเรามีสมบัติมากเราก็ต้องทุกข์มากเพราะว่านี่ของกูนะของกูอย่างใครมีสามีมากมีภรรยามากเราก็ต้องยึดอ่ะธรรมดาเราเองก็มีขันห้าแล้วเอาขันคนอื่นมาก็เป็นสมมุติถ้ามีภรรยาหรือมีสามีเพิ่มเนี่ยก็จะเป็น10ขันถ้ามีภรรยา2คนก็เป็น15ขันละชีวิตก็จะหนักขึ้นหรือถ้ามีของมากจิตเราก็ต้องยึดต้องเกาะทำให้เราเนี่ยไม่อิสระต้องระวังระแวงการสูญเสียต้องเฝ้ารักษาเป็นภาระนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยออกจากกามคุณทั้ง5ทำชีวิตให้เบาสบายไม่มีภาระมากอันนี้ก็เป็นมงคลคือการออกจากกามคุณแล้วการที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์มากก็คือการพยาบาทการปองร้ายอันนี้เหมือนไฟนรกเผาอย่างบางคนบอกว่า10ปีล้างแค้นยังไม่สายอย่างหลังจีนเนี่ยใครรับประมาณนี้ทุกข์นะสู้การให้อภัยไม่ได้การให้อภัยมีความสุขกว่าอย่างอันนี้ทดลองได้เลยเราเกลียดใครสักคนเนี่ยเราไม่พูดกับเขาเนี่ยกับเรายิ้มให้เขาเนี่ยเราเลือกยิ้มให้เขายังมีความสุขกว่าหรือทักเขาหนึ่งคำนึงเนี่ยกับกะไม่พูดกันเลยอันนี้มีความสุขทันทีเลยถ้าลองทำดูนะคือการไม่พยาบาทการให้อภัยเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็การไม่เบียดเบียนเบียดเบียนในที่นี้หมายถึงเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นด้วยเบียดเบียนตัวเองก็อาจจะกินเหล้าเมายาทำให้สุขภาพทรุดโทรมเบียดเบียนคนอื่นก็หมายถึงว่าคิดร้ายทำร้ายทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอันนี้ก็ไม่ดีเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขดังนั้นการคิดดีก็ต้องออกจากเรื่องเหล่านี้แล้วก็การพูดดีพูดดีที่ดีคือไม่โกหกไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะคนที่พูดโกหกจะเป็นคนที่ไม่มีเครดิตจะไม่มีใครเชื่อถือถ้าเราโกหกหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็เสียเครดิตแล้วรับกรรมทันทีอย่างมีนิทานเรื่องหนึ่งคือเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเป็นนิทานของอีสปมีเด็กชายคนหนึ่งนำฝูงแกะไปเลี้ยงวันหนึ่งนึกขึ้นใจขึ้นมาคิดจะโกหกคนในหมู่บ้านก็เลยวิ่งหน้าตื่นไปแล้วบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะมากินแกะชาวบ้านก็ตกใจถือไม้ถืออะไรรีบตามมาช่วยคิดว่าแกะฝูงหมาป่ามาจะมากินแกะจริงแต่พอถึงก็เด็กคนนี้ก็นั่งก็ยืนหัวเราะปล่อยหัวเราะใหญ่เลยที่สามารถโกหกพวกผู้ใหญ่มาช่วยได้พวกชาวบ้านก็โมโหมากแล้วก็กลับไปต่อมาไม่นานเด็กคนนี้ก็เอาแกะมาเลี้ยงอีกแต่เพลินทีหมาป่ามาจริงๆหมาป่ามาฝูงใหญ่ด้วยเด็กคนนี้ก็วิ่งหน้าตื่นเข้าไปในหมู่บ้านตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะมากินแกะครั้งนี้ชาวบ้านไม่ยอมไปช่วยเลยเพราะครั้งก่อนโกหกเอาไว้อันนี้ก็รับกรรมจากการกระทำตัวเองคือโกหกการพูดคำหยาบก็เหมือนกันคนที่ชอบพูดคำหยาบบ่อยๆเนี่ยออกจากจิตใจที่ไม่ดีพูดคำหยาบนี่ก็คือออกจากการเป็นการส่อสกุลคือคำพูดแสลงหูต่างๆเนี่ยซึ่งก็ไม่ควรมีควรพูดจาเพราะๆอ่อนหวานมากกว่าแล้วก็พูดสอดเสียด พูดส่อเสียดนี่อย่างกอสุนทรผู้ท่านแต่งไว้อันอ้อยตาลหวานลิ้นไม่สิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แคนคายเจ็บเจียนตายเพราะเหน็บให้เจ็บใจอย่างคำหวานเนี่ยปั๊บเดี๋ยวก็ลืมแล้วแต่คำส่อเสียดต่างๆหรือคำเหน็บเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายปียังไม่ลืมเลยเพราะคนเราโดยธรรมชาติมักจะจำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีมักจะไม่จำอย่างพ่อแม่ดีกับลูกพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งบางทีลูกจะชาชินกับความดีของพ่อแม่หรือคนรักแต่ถ้าวันใดพ่อแม่ขัดใจลูกด่าลูกหรือทำให้ลูกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยลูกจะจำไม่ลืมเลยแต่ทีพ่อแม่ทำความดีให้ลูกเนี่ยลูกมักจะลืมเพราะว่าโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะคิดทางลบถ้าไม่ปฏิบัติธรรมหรือไม่เคยเรียนรู้มาก่อนคนรักก็เหมือนกันดีกันตลอดชีวิตจนรักความดีกันไม่ได้เลยแต่ว่าวันไหนขัดใจกันครั้งสองครั้งจะเลิกกันก็ได้เพราะเราจะลืมความดีที่เคยมีต่อกันเพราะฉะนั้นเราอยากพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อที่เป็นการแสดงของคนพูดแต่ไม่มีสตินึกจะพูดอะไรก็พูดไร้สาระอันนี้ก็มีบ่อยทุกสังคมบางทีพูดไปนึกจะพูดอะไรก็พูดเพ้อเจ้อไม่รู้กาลเทศะก็ควรพูดไม่ควรพูดบางครั้งก็ควรเงียบบางครั้งก็ควรพูดพอพูดไม่ถูกแล้วกาลเทศะก็คือการพูดเพ้อเจ้อพูดพร่ำเพื่อไปก็ทำให้คนไม่เชื่อถือได้งั้นพูดดีก็คือต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อตอนนี้ก็มาถึงทำดีการทำดีในพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่10อย่างคือบุญกิริยาวัตถุ10ทำดีข้อที่1ก็คือการให้ทานการให้ทานก็คือทำบุญตักบาตรช่วยเหลือคนอื่นความดีข้อนี้คือการลดความตนิดเหนียวทำให้เราลดความเห็นแก่ตัวได้ทำให้เราเนี่ยใจใหญ่สามารถช่วยคนอื่นได้ง่ายๆความดีข้อนี้ควรทำความดีข้อที่2ก็คือถือศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ข้อการถือศีลก็คือการชำระจิตใจเพื่อละกิเลสอย่างกลางซึ่งอันนี้ควรมีอย่างศีล5เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องรักษาเพราะศีลข้อแรกเนี่ยคือปานาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยถ้าเราถือได้เนี่ยก็เป็นหลักประกันชีวิตศีลข้อที่2ข้อทินาหรือลักทรัพย์ถ้าเราถือได้เนี่ยก็เป็นหลักประกันของทรัพย์สินศีลข้อที่3ข้อกาเมถ้าเราถือได้ก็เป็นหลักประกันของครอบครัวทำให้ครอบครัวไม่แตกแยกศีลข้อที่4ข้อมุสาหรือโกหกถ้าเราถือได้เนี่ยก็เป็นหลักประกันสังคมส่วนศีลข้อที่5สุราหรือสิ่งเสพติดถ้าเราถือได้ก็เป็นหลักประกันสุขภาพเพราะทุกวันนี้หมอตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็ต้องมารักษาผู้ป่วยพวกติดบุหรี่พวกติดเหล้าติดยาเสพติดทุกชนิดจนร่างกายทรุดโทรมถึงก็ต้องมาหาหมอยิ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องใช้งบของประชาชนเสียภาษีมารักษาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะส่วนมากทำร้ายตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครเขาทำหรอกก็อย่างมีคนเคยถามองค์ไดรามะว่ารู้สึกแปลกใจอะไรกับมวลมนุษย์ในโลกนี้องค์ไดรามะก็ตอบว่ารู้สึกแปลกใจที่คนเราเนี่ยยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อจะให้ได้เงินมาและยอมสูญเสียเงินตาเพื่อรักษาฟื้นฟูสุขภาพและวิตกกังวลกับอนาคตจนไม่มีความลื่นลมอยู่กับปัจจุบันผลก็คือเขาก็ไม่ได้อยู่ทั้งอนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน ช้ชีวิตประหนึ่งว่าจะไม่มีวันตายแต่แล้วเขาก็ตายไปเหมือนกับว่าไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงคำพูดขององค์ไดรามะเนี่ย ก็น่าคิดอยู่แล้วก็เป็นจริงๆด้วยเพราะคนเราเนี่ยบางคนหาเงินหาลูกหามข้ามจนตัวเองป่วยพอป่วยปุ๊บเราก็ต้องไปรักษาร่างกายเสียเงินมากมายบางคนทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนเงินที่ได้มาก็ไม่ได้ใช้มีเงินมากมายแต่ว่าก็คือแบงค์ปลอมคือแบงค์กงเต็กเอาไปให้คนอื่นใช้อันนี้มีเยอะแยะมีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะอันนี้ขาดความพอดีแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีวันตายอันนี้เราจะเห็นมากมายเลยว่าคนเราจะหลงกะสร้างอนาคตเพื่ออยู่มั่นคงแต่ที่จริงอนาคตไม่มีทางมั่นคงเพราะว่าชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเราไม่รู้เลยจะตายเมื่อไหร่สิ่งที่กำหนดไม่ได้มี5อย่างคือเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ความเจ็บไข้ตายที่ไหนแล้วก็ตายตรงไหนแล้วก็หลังความตายจะไปที่ไหนอันเนี้ย5อย่างเนี้ยกำหนดไม่ได้เลยไม่มีใครรู้ไม่มีหลักประกันด้วยสิ่งที่ทำได้คือทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลไม่ประมาทในชีวิตเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยจะช่วยเราได้แล้วก็มาการทำดีข้อที่3ก็คือการภาวนาภาวนานี่ก็สำคัญมากเพราะภาวนาเนี่ยสามารถไปมรรคผลนิพพานได้สามารถออกจากกองทุกข์ได้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเนี่ยควรกระทำด้วยเพราะส่วนมากคนก็มาแค่การให้ทานรักษาศีลจะมาข้อที่3เนี่ยยากมาข้อที่3ต้องเพิ่มต้องมีกำลังใจและเห็นโทษของวัฏสงสารเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าชีวิตที่เป็นทุกข์จึงจะสามารถมาปฏิบัติธรรมได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นความจริงของชีวิตความทุกข์จะลดน้อยลงไม่ตกไปท่าของวัตถุมากเกินไปแล้วการทำดีข้อที่4การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนข้อนี้ก็สำคัญคนมีคนมากมายที่เอาตัวไม่รอดมีความรู้ท่วมหัวก็จะเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาโทจบปริญญาตรีเป็นคนร่ำรวยแต่ถ้าเป็นคนหยิ่งยโสหังเนี่ยเอาตัวไม่รอดหมดแหละคนเราควรประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มีสัมมาคารวะซึ่งคนที่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เนี่ยมักจะเอาตัวรอดอย่างตอนเช้าถ้าไปบิณฑบาตเนี่ยพระจะให้พรเนี่ยจัตตาโลธรรมาจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังคือการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เนี่ยเป็นมงคลคนบางคนไม่เก่งแต่ผู้ใหญ่ช่วยก็มีชีวิตก็เอาตัวรอดแต่บางคนเนี่ยยโสหังเยอะหยิ่งก็ตัวไม่รอดมีแต่คนเกลียดชังได้อันนี้แล้วข้อที่5การทำดีข้อที่5คือการช่วยเหลือขนขวายการช่วยเหลือขนขวายในที่นี้ก็เป็นการลดความเห็นแก่ตัวอย่างพวกญาติโยมมาวัดเราก็ไปช่วยกันฝาดใบไม้บ้างเก็บขยะบ้างช่วยล้างจานบ้างช่วยกันปฏิบัติธรรมบ้างช่วยสร้างความดีต่างๆก็จะเป็นล้างห้องน้ำไหว้พระสวดมนต์เพราะว่าการช่วยเหลือขนขวายเนี่ยด้วยจิตอาสานะไม่ได้บังคับเป็นการลดความเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้ทำบ่อยๆคนก็รักชีวิตเราก็มีความสุขถ้าคนไหนหลบหลีกอู้เห็นแก่ตัวไม่ช่วยทำงานก็จะขาดความมั่นใจตัวเองชีวิตก็ไม่มีความสุขคนก็ไม่ค่อยรักการทำดีข้อที่6ก็คือการอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบิดามารดาหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือก็อีกนายหนึ่งก็คือการแบ่งความดีชักชวนกันมาทำความดีชักชวนคนมาร่วมทำบุญกับเราหรือทำงานร่วมกับเราที่เป็นประโยชน์อันนี้คือการทำความดีอย่างหนึ่ง และบุญข้อที่7ก็คือการที่ว่าเห็นคนอื่นทำความดีแล้วก็พอยินดีด้วยคืออนุโมทนาสาธุการทำความดีข้อนี้ทำง่ายเห็นใครทำความดีเนี่ยใครทำบุญตักบาตรใครถวายสังฆทานแล้วก็สาธุเราก็ได้บุญด้วยเห็นใครปฏิบัติธรรมแล้วก็สาธุเห็นใครเดินจงกรมเห็นใครช่วยงานวัดต่างๆเนี่ยเราสาธุบทอันนี้เราก็ได้บุญได้กุศลด้วยจิตเราก็อ่อนโยนเราก็ทำความดีง่ายแต่ถ้าเห็นใครทำไม่ดีเราต้องวางอุเบกขานะอย่าไปสาธุวางอุเบกขาถ้าเราไม่วางอุเบกขาเนี่ยเราก็จะไปจิตอารมณ์ไอ้คนนี้ทำไมชั่วจังคนนี้เป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างนี้อันนี้เราทุกข์อีกถ้าเห็นใครทำไม่ดีแล้วก็วางใจอุเบกขาถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางไม่งั้นทุกข์ตายเลยแล้วก็การทำดีข้อที่8ข้อที่8ก็คือการฟังธรรมอย่างพวกโยมฟังกันอยู่เนี่ยฟังอาตมาพูดเนี่ยขนาดนี้อยู่กำลังทำความดีข้อที่8ขัดที่ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่พูดมาก่อนหรือบางทีอาจจะได้ยินได้ฟังแล้วแต่ก็ทำให้เข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยแล้วก็ทำให้มีความเห็นตรงจิตกับผู้ฟังก็ผ่องแผ้วขัดที่ตั้งใจฟังเนี่ยกิเลสจะไม่เข้ามารบกวนนิวรณ์ต่างๆจิตกับผู้ฟังทานจะผ่องใสอันนี้เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งแล้วความดีข้อที่9การแสดงธรรมการแสดงธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นพระพูดนะโยมก็พูดได้เช่นให้หนังสือธรรมะพูดให้กำลังใจคนอื่นอย่างบางคนสูญเสียของทำเงินหายเราพูดให้เขาปลอบใจเขาหรือคนกระอกหักคิดสั้นฆ่าตัวตายเนี่ยเราพูดให้เขาไม่ฆ่าตัวตายได้พูดหวานล้อมปลอบใจให้กำลังใจเขาหรือให้กำลังใจคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายให้เขามีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปอันนี้คือการแสดงธรรมเหมือนกันไม่ใช่หมายถึงต้องพระแสดงอย่างเดียวแต่บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดด้วยการฟังก็คือการแสดงธรรมสมมติว่ามีคนเขาอยากระบายเราทนฟังเขาสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยให้เขาระบายไปเราฟังเฉยๆไม่ขัดคอเขาให้เขาได้ปลดปล่อยความทุกข์บางอย่างอันนี้คือการแสดงธรรมเหมือนกันสุดแล้วการแสดงธรรมจึงมีหลายวิธีสามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่ที่เราจะทำแบบไหนไม่ใช่จำเป็นต้องเทศอย่างเดียวอย่ามาหาอาตมานำสวดมนต์เลือกบทสวดมนต์มาให้พวกโยมฟังเราคือการแสดงธรรมเหมือนกันแล้วการทำดีข้อที่10ข้อนี้ก็สำคัญการทำความเห็นให้ถูกต้องแต่ถ้าเราทำความเห็นผิดปุ๊บเนี่ยมันก็ลากเอาความไม่ดีข้ออื่นมาหมดเลยความเห็นถูกต้องก็คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงบุญบาปมีจริงกรรมเวรมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคือถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้เราก็จะไม่เชื่อโลกก็จะเดือดร้อนเพราะคนจะกอบโกยมีความคิดตายแล้วศูนย์ใครมือใครยาวก็ฟ้าได้กว่าเอานรกสวรรค์ไม่มีบุญบาปไม่มีแต่ถ้าเราคิดว่ามีปุ๊บเราก็ไม่ประมาทพอไม่ประมาทปุ๊บเราทำความดีเราก็สุขเลยในชีวิตนี้แต่ถ้านรกสวรรค์มีบุญบาปมีเราก็ไม่กลัวเพราะถ้าเราทำความดีอยู่ชาติหน้าเราก็ได้รับผลดีคือจะไม่กลัวแต่คนทำชั่วจะต้องกลัวเพราะว่าชาติหน้าเดี๋ยวต้องตกนรกต้องไปสู่ทุกขติงั้นเราต้องทำความดีไว้ก่อนงั้นเราก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องได้เราก็ต้องมาข้อที่4ก็คือคบคนดีคบคนดีสำคัญมากนะคบคนดีก็คือคบพระพุทธเจ้าคบพระอาหารคบนักปราชญ์คบบัณฑิตพอครบปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มีศรัทธาแล้วก็ได้ฟังธรรมเราก็ได้ความรู้เข้าใจในชีวิตอย่างครูบาอาจารย์ที่หลุดพ้นแล้วถ้าเราอ่านหนังสือประวัติของท่านเนี่ยเราก็เกิดความเพียร อนุโมทนากับความลำบากของท่านที่ท่านแสวงหาโมกขธรรมบางครั้งยอมสละชีวิตเดินทุดงอยู่ป่าอยู่ดงผจญกับเสือมั่งงูมั่งอดอยากๆไม่กลัวความตายไม่กลัวความยากลำบากอันนี้ก็ช่วยได้ถ้าเราเกิดกำลังใจหรือเราอ่านประวัติพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ยอมทิ้งราชสมบัติมาบำเพ็ญทุกริยางต่างต้อง6ปีเพื่อแสวงหาความจริงของชีวิตพระองค์ก็ไม่กลัวความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นฝนหนาวร้อนหรือความอดอยากต่างๆพระองค์ก็ผ่านมากว่าจะหลุดพ้นแล้วก็นำธรรมะที่พระองค์ค้นพบมาบอกพระอรหันต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันก็ผ่านความยากลำบากมาแล้วทั้งนั้นหรือแม่ครูบาอาจารย์ปัจจุบันที่มีอยู่ถ้าเราศรัทธาท่านได้ฟังธรรมจากท่านเราก็สามารถมีความคิดที่ออกจากกองทุกข์ได้ทำให้เราเข้าใจชีวิตรู้ความจริงของชีวิตอันบัณฑิตเป็นสิ่งที่ควรคบคนดีคบบัณฑิตคนไม่ดีเนี่ยในมงคลสูตรเนี่ยเขาไม่ให้คบเลยอาเสวนาจะพาลานังคือคบปุ๊บเนี่ยลากความชั่วตลอดสายบางคนต้องไปติดคุกติดตารางโดนลูกหลงก็มีทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำผิดบางคนก็ยุยงส่งเสริมให้เราเนี่ยไปทางเสื่อมนี่ห้ามคบเด็ดขาดคือคบแล้วชีวิตก็หายนะพระเจ้าให้คบบัณฑิตพอคบบัณฑิตปุ๊บก็ลากความดีไปตลอดสายเลยแล้วข้อสุดท้ายก็คือสู่สถานที่ดีอย่างพวกญาติโยมอาตมาถือว่ามาสู่สถานที่ดีแล้วปีใหม่แทนที่เราจะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปลื่นลมต่างๆพวกโยมก็มาปฏิบัติธรรมมาถือศีลมาอยู่วัดอันนี้ถือว่ามาสถานที่ดีคือสถานที่ดีนี่หมายถึงว่าเรามาทำใหได้พักผ่อนทางจิตวิญญาณคือให้จิตวิญญาณเนี่ยได้รับความสงบบ้างเพราะคนเราเนี่ยมักจะหาความสุขขนานใส่จนร่างกายเนี่ยพักผ่อนไม่พอแล้วก็นำความฟุ้งซ่านมาให้ตลอดซึ่งคนที่มาวัดได้ต้องเป็นคนมีบุญเยอะนะเป็นคนมีบุญมีอุปนิสัยมีความเห็นถูกต้องถึงมาได้รู้ว่ามาแล้วดีหรือไปที่เป็นธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์อันนี้คือสถานที่ดีสถานที่ไม่ดีก็คือเป็นที่อโคจรตามสนามม้าสนามมวยสนามบอลหรือพวกโรงนวดบ่อนการพนันอันนี้คือไม่ดีทั้งนั้นเป็นที่ชุมนุมของวายร้ายของคนพาลแต่ถ้ามาวัดต่างๆนี่ก็เป็นที่ชุมนุมของบัณฑิตคือเราก็ต้องเลือกเอาอะประตูวัดเปิดเสมอแต่ว่าประตูคุกปิดแต่คนก็ชอบเข้าคุกก็เยอะสังเกตนักโทษเยอะแยะเลยทั้งที่ประตูคุกปิดเพราะคนเราเนี่ยจิตใจเนี่ยจะไหลทางต่ำอยู่แล้วคือไม่ค่อยขึ้นที่สูงถ้าขึ้นที่สูงก็คือปลาที่ว่ายถ่วงกระแสน้ำก็ต้องฝึกตนเองฝึกตัวเองได้ก็ต้องคบคนดีได้รับคำชี้แนะจากครูบาอาจารย์ซึ่ง5ดีที่อาตมาพูดเนี่ยคือพูดดีทำดีคบพูดดีทำคือคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีสู่ฐานที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นมงคลสูตรฉบับย่อซึ่งสามารถใช้ได้ถ้านำมาใช้รับปีใหม่ชีวิตเราก็มีความสุขปีเก่าผ่านไปแล้วความทุกข์ต่างๆที่เราเคยสะสมไว้เราก็ต้องทิ้งต้องวางเรายึดไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้เคยเกลียดใครเคยอะไรไปเราก็ต้องให้อภัยอโหสิกรรมต่อกันเราก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยจิตใจที่ใหม่เพราะบางสิ่งเนี่ยถ้าเราเก็บไว้ก็สามารถสร้างกรรมสร้างเวรทำให้ชีวิตเนี่ยไม่มีความสุขไ ปีใหม่เราก็ต้องเริ่มต้นในชีวิตที่ใหม่ชีวิตที่การให้อภัยการทำความดีการวางใจให้ถูกต้องต่างทิศเบาหน่อยก็ให้อภัยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเพราะทุกคนมีกิเลสหมดบางครั้งเราคาดหวังเขาทำความดีเหมือนตั้งใจเราไม่ได้หรอกเพราะตัวเราเองยังบังคับตัวเราเองไม่ได้เลยทุกคนก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเป็นที่เขาเป็นแต่เราแก้ได้คือแก้ให้ตัวเราเราไม่สามารถแก้ให้คนอื่นได้เลยแต่ตัวเราแก้ได้ตรงที่เราเลยวางใจแม่เราทุกข์เพราะคนอื่นเขาก็เป็นคนอื่นนอกเหนือการแก้ไขของเราแต่เราสามารถแก้ไขตัวเราเองได้พัฒนาตัวเราเองได้ทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้ทุกข์น้อยลงได้ในโลกธรรมนี้โลกธรรมก็คือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาโลกธรรมที่เราต้องเผชิญอยู่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงโลกธรรมพ้นหรอกคนถูกไม่ถูกนินทาในโลกก็ไม่มีสุขบ้างทุกข์บ้างค่าเขากันไปเดี๋ยวก็มีลาภเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็สูญเสียเดี๋ยวก็มียศมีเดี๋ยวก็เสื่อมยศวนเวียนอยู่เงี้ยโลกธรรมไม่มีใครหนีพ้นอาตมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานแล้วขอท่องกลอนหลวงพ่อพุทธทาสได้ฟังกลอนหนึ่งคือกลอนปีใหม่ปีใหม่ย่อมดีกว่าปีเก่าพืชมีเง่าครบปีทวีหัวทั้งขนาดและจำนวนล้วนเกินตัวแต่คนชั่วกับถอยถดดีลดลงคือปีหน้าเร็วลงกว่าปีนี้ไม่กี่ปีจะหมดดีเพราะมีหลงรู้สึกตัวละชั่วก็เห็นตรงดีจะคงดีขึ้นไปชื่นใจเอ่ยอันชีวิตผลิตขึ้นจากพระธรรมด้วยพระธรรมโดยพระธรรมนำวิถีสุทธิปัญญาเมตตาและขันติปีใหม่มีมากกว่าเก่าพวกเราเอ่ยขอความสุขความเจริญธรรมจงมีแก่ทุกท่าน